En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. 27. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Det er et moment af They say it's lonely at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. Nobody's invincible, no plan is foolproof. We all must meet our moment of truth. The same shiesty cats that you hang with and do your thing with could set you up and wet you up. Nigga, peep the language, it's universal. You play with fire, it may hurt you or burn you. Lessons are blessings you should learn through, let's face facts. Although MCs lays tracks, it doesn't mean behind the scenes there ain't no dirt to trace back. That goes for all of us, there ain't nobody to trust. It's like sabotage, it's got me ready to bust, but I can't jeopardize what I've done up to this point. So I'ma get more guys to help me run the whole joint. Cultivate, multiply, motivate, or else we'll die. You know I'll be the master of the who, what, where, and why. See, when you're shining, some chumps will wanna dull ya. Always selfish, jealous punks will wanna pull ya down. Just like some shellfish in a bucket, cause they love it to see your ass squirm like a worm. But just as you receive what is coming to you, everybody else is gonna get this too. I ain't no saint, therefore I cannot dispute that everyone must meet their moment of truth. Actions have reactions, don't be quick to judge. You may not know the hardships people don't speak of. It's best to step back and observe with coup, for we all must meet our moment of truth. Sometimes you gotta dig deep. When problems come near, don't fear. Things get severe for everyone. Så David, til jer for dig, fordi du har lavet mig sidde og vente her på radioen i 3 timer. Så starter vi med noget østkyst rap musik. Ja, det var rap. Ja, det var det. Sådan soul rap. Nej, det er nok mere noget, der er lidt mere jazz-inspireret. Okay. Lige i hvert fald. Ja. Den her udgave er det. Ja, og noget af det er ham, der rapper, han laver senere, det bliver meget mere rap-inspireret. Men det er moment of truth. Ja. Altså, der er altid nogen, der vil hive dig ned, når det går godt, og så videre, og vil ødelægge alt for dig. Og sådan er livet bare. Synger guru her. Ja. Og det kunne være Trump, der sang det. Det kunne det godt. Men så ville det bare ikke have haft den der lette, bløde stemmeføring. Men så ville der have været lidt mere sådan lidt vrede over stemmen, tror jeg. Jamen, jeg ved ikke. Han har ikke en fløjt stemme. Nej, men jeg tror godt, han kan være en rimelig rapper. Ja, sådan en vred rapper, vil jeg sige. Ved du, hvad jeg drømte i nat? Det var rigtig mærkeligt. Du har hørt om de der 5 afrikanske atleter, der er stukket af. Nej. Der er 5 afrikanske atleter, der er stukket af og løber rundt et sted her i Danmark. Når stod jeg i Danmark? Ja, eller... Når efter atletik ja, VM? De, ja. Cross country. Og jeg ved ikke, hvad det er for noget atletik, de laver, men i mit hoved var de alle sammen løbere. Jamen, det var cross country, det så jeg godt. Og det var dig og mig, der blev hyret til at fange dem, og vi skulle selv løbe dem ned. Jeg lover dig for, det var vanskeligt. Men lykkedes vi eller? Nej, det var helt uegnet. De er ikke til at fange sådan nogle afrikanske atleter. Det kan lige godt. Ikke i drømme i hvert fald. Nej. Nå, Mads, sidste uge, da vi stod her... Vi piskede bare afsted hele tiden. Hver gang vi var... Altså, vi er slet ikke i form, David, til sådan noget... Men Mads, nu forstår jeg jo... afrikanske løber. Jeg er også mærkeligt at spørge os. Ja, men jeg har jo til gengæld studeret meget Freud, og jeg kan jo godt høre, hvad den der drøm handler om. Ja. Vi søger sandheden. Vi leder efter den. Det er Trump, der løber der. Jeg tror, det er mere dit kursskifte i udlændingepolitikken, det er symbol på. Det kan også godt være. Men det kan også godt være, at vi søger. Vi løber og løber og løber efter den her historie. Har Trump colluded med de gode russere, altså Putin og company, eller har han ikke? Og så løber vi rundt i alle retninger. Rigtig mange medier, rigtig mange danske medier, så har der ikke været nogen tvivl om, at Trump han har mere eller mindre colluded. Det har han. Hele vejen igennem. Men sandheden er, Møller har afleveret sin 400-siders rapport, og den er nu hos justitsministeren. Og han laver et nedkog af den, hvor han tager alt det ud, der kan afsløre efterretningsmetoder, og der er nogle følsomme ting i den osv. Alt det, som ikke må komme ud til offentligheden, fordi den rapport, den kommer ud til offentligheden, det tager han ud nu, og så har han lovet, at den meget snart kommer til kongressen. Og så får vi den også. Så får vi syn for sagen. Så skal vi til at læse på den. Lad os bare lige holde fast i. Sidste uge, da vi stod her og lavede sidste uges udsendelse, der vidste vi, at Mueller havde fremlagt sin rapport til Justitsministeriet, men vi vidste endnu ikke noget som helst om, hvad der stod i den. Det, vi vidste, det var, at Donald Trump var i så godt humør, at han gik rundt ned i Mar-a-Lago og spillede golf, og det fandt vi jo så ud af timerne efter vores udsendelse. Hvorfor? For da der kommer et meget kort 4-siders referat, den her lange rapport fra Justitsminister Barr, der er der to ting, der står i den, som Barr i hvert fald videregiver. Den ene, det er, at der er ingen som helst beviser for, at Trump eller Trump-kampagnen havde samarbejdet med russerne, punkt 1. Punkt 2, ser sig ikke i stand til at afgøre om, hvorvidt der har været tale om det, man kalder obstruction of justice, altså en eller anden form for hindring i vejen for efterforskningen af sagen. Det blev tolket lige med det samme af Trump i stor stil med en total frikendelse. Det var måske så meget sagt, men det var i hvert fald på det afgørende punkt, hvorvidt der var et samarbejde med russerne i valgkampen. En total frikendelse. I Trumps øjne, ja. I Trumps øjne. Ja, nu skal vi jo passe på med at spekulere om en rapport, der kommer og kan falde lidt anderledes ud, end man lige regner med, når man ikke har set den. Men, The devil is in the details, som man siger. Ja, og der kan jo, altså når der er skrevet noget, der er så diger et værk som 400 sider, der handler om de her undersøgelser, kan det jo være, der er andre spor i den rapport, end lige collusion, som der er nogen, der får formod på at eftersøge, og vi skal ikke sådan tage forskud på hvad der kommer til at ske, men i bund og grund så har der været den her spekulation. Hvorfor er det Trumps udpegede justitsminister, der skal afgøre de her ting? Det har man sådan hørt flere steder, og man kan se sådan mange derude, der gør opmærksom på, at det synes de er rigtig rigtig mærkeligt. Og kan det nu passe, at han har læst Müllers rapport rigtigt. Og der tror jeg bare, man må sige, at Barr er en, der flere gange har stået på mål for Müller. Justitsministeren stod på mål for den særlige undersøger Müller, og da det sådan blev sagt, at Müller var en del af en heksejagt, blandt andet af Trump, så sagde Barr, at Müller deltager ikke i nogen heksejagt. Og man skal også vide, at hvis Barr går ud på 4 sider og siger noget, der ikke rigtig er har hold i virkeligheden, så vil det jo stå meget mærkeligt, når man tænker på den store kreds af mennesker, der har været med til at skrive rapporten, der ved noget om den, og det, at dele af den kommer videre. Men lige nu er den hos Barr, og han har lovet, at Trump og Det Hvide Hus får ikke lov til at se rapporten, før kongressen gør. Så det bliver spændende at se, fordi det giver sig selv, når først demokraterne og alle dem, der hader og afskyer præsident Trump, de får den at se, så vil de jo læse den med en lup, og de vil have en pincet i hånden for at se, er der én sætning, er der et ord, er der et eller andet, der gør, at vi kan så tvivl omkring Barrs frikendelse lige præcis på det punkt, der handler om, hvorvidt der var samarbejde med russerne eller ej. Det er det. Der er jo rejst en række sigtelser mod personer, der har været meget tæt på Donald Trump for forskellige ting, godt nok, og ikke lige for det, man gerne nok, hvis man var demokrat, havde ønsket, der skulle have deltaget for, men der er jo nok at tale om, og man kan sige, at Trump jo tydeligvis føler sig meget lettet over at være genfødt som præsident, uden at have den her collusion-sky hængende over hovedet, men derfor kan der jo godt trække andre skyer op. Men man må sige, det har nok været altså den bedste uge i Trumps tid som præsident, og jeg ved ikke, hvad de gør ude på nyhedsredaktionerne, på Information og Politikken og sådan steder, om de bare kaster sig ud af vinduet, da de fik det der. Jeg ved godt, hvad der sker, Mads, for der sker jo det samme, som man har hørt mange demokrater sige. Det var, at vi havde heller aldrig regnet med, at der stod noget i den rapport. Det har jeg lagt mærke til, det er sådan et fast argument. Nå, men det havde vi da aldrig regnet. Altså, nu har jeg været i samtale med rigtig mange herhjemme omkring det der. Hvis jeg skal, uden at nævne nogen navn, vil jeg bare sige, at der var en forventning om, at når først Müllers værk landede, så var det slut med Trump. Yes. Der var en irsk bookmaker, som gav pengene 1,3 gange igen, hvis Trump ikke besiddende hele vejen til næste valg. Og jeg tror nok, det er også justeret lidt ned nu. Der skal virkelig, virkelig, virkelig ske noget for, at det skulle ske, at Trump han måtte gå før tid nu. Jeg står her med en leder i The Economist, som jeg nu godt kan sige, selvom det er et konservativt, liberalt tidsskrift, så har det ikke været venligt stillet over for præsident Trump. Men de skriver en glimrende leder her, Mads, der hedder Trump... Konservativt liberal er jo ikke sådan... specielt begejstret for Trump. Nej, det er, og de her er i stedet for dyden, ikke? Og det er de jo blandt andet ikke, fordi de går ind med meget stærkt tilhængere af frihandel osv. Men her, der skriver de altså en leder, der hedder den genopstandende Trump. Og så starter de med noget, jeg ved, du vil kunne lide, fordi du kan godt lide Moby Dick. Og så skriver de her, at Robert Mueller, han havde arbejdet på sin rapport i lige omkring 2 år, en lille bitte smule længere end det tog Herman Melville at skrive Moby Dick. Men resultatet er det samme, valen slipper fri. Ja. Det, siger, ikke? Det er det samme resultat, der kommer. Det tager noget tid. Og så konstaterer de, at Robert Mueller jo er, så vidt man overhovedet ved på nuværende tidspunkt, en dokumentation på, at systemet virker. Man undersøger, man finder ud af noget, og man er tilsyneladende ikke politisk biased i det, man har siddet og lavet. Altså det er jo... Det her forløb har jo været meget præget af, at man holder med nogen. Ja. Der er et resultat, man gerne vil håbe, sådan skal blive til virkelighed. Og der er Moby Dick jo nok et godt eksempel. Hvem holder man med? Man, på den ene side holder man med valen. Man holder ikke med kaptajn Ahab, fordi han er skør og vil bare dræbe Moby Dick. Men han har jo Quick Quick, harpunisten Maui, harpunisten, og Ishmael, den anden hovedperson. Og skibet bliver ødelagt og så videre, og Quick dør alt muligt til sidst, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvem man skal holde med her, og jeg tror, det er det, som kendetegner en god nyhedsdækning af sådan et forløb som det her, at man skal prøve ligesom at holde tungen lige i munden og lade være med at dække det, som om man håber, at Trump går af, fordi så begynder man også at dække ting med den vinkel, at man ligesom læser spor ind i det, man læser, i alt det, man får fremlagt, som om, at det er uundgåeligt. Og til sidst har det jo været sådan, som at lægge øre til sådan en konspirationsteori og høre meget af snakken omkring så skriver de også, Trump de, og Mueller. De tilføjer også her, at den sølvharpun, som mange amerikanere havde håbet, ville slå Trump ihjel, den ser nu ud, som om i hvert fald på den korte bane, som om den i stedet for faktisk kan styrke ham. Men det, de jo bare kan gøre i stedet for demokraterne, det er, at de kan bare begynde at lægge politik frem. Mm-hmm. Og dit store idol, Ocasio-Cortez, hun kom jo med sin Green New Deal, som... hun er ikke mit største idol. Jeg er fascineret af hende, det har jeg sagt mange gange. Så hun kun fik én stemme, da det blev fremlagt. De 12 stillere, hun havde med, der var ingen af dem, der ville stemme for det. Selvom de jo stiller på det, men hun stemte selv for det. Og så, det var hun så også den eneste, der gjorde. Det er altid noget. Så der er en start på et politisk program, der kan være et alternativ. Hvis nu vi ser på noget andet, som de gode mennesker i The Economist skriver, så har de et par gode råd til demokraterne, ligesom du har her, Mads. Den ene er, at det er vigtigt, at demokraterne fra nu af sørger for at lade være med at sammenstille en juridisk proces med en politisk proces. Altså at de i virkeligheden, som du også var inde på lige før, allerede har besluttet sig for, hvad udkommet er, selvom det er en juridisk undersøgelse. Og den anden ting, de siger, det er, at de er også nødt til at lære demokraterne, at man faktisk skal holde sin mund, mens der er en juridisk proces i gang, fordi det kan jo være, at den falder ud til en anden side, end man selv havde gået og håbet på, og det var så lige præcis, altså, hvad der skete. Altså den eneste, der ligesom havde fattet, hvordan det her kunne komme til at stå rigtig dårligt, det var Nancy Pelosi og Chuck Schumer, der er jo er ude sådan og slå koldt vand i blodet og sige, prøv nu lige at holde hesten med rigsret og alt det her impeachment i går og snakker på, om, og lad være med at nævne Watergate i hver anden sætning. Vi vender lige tilbage til Watergate om et øjeblik, men skal vi lige gøre kortvejen, men det vi også lige skal ind på her, fordi det var rigtigt nok, vi havde jo Pelosi og Schumer med, jeg tror faktisk det var sidste uge, hvor de sagde det, eller forrige uge igen. Noget, der selvfølgelig er interessant, det er, at Mueller, jeg tror lige du antydede det før, Mads, han er jo i løbet af sin undersøgelse i stand til at fremføre nogle stærkt problematiske virkeligheder for Trump, altså hans gamle kampagnechef Manafort, hans gamle personlige advokat Cohen, er for eksempel på vej i fængsel på grund af det arbejde, de har lavet omkring præsidenten. Hans første nationale sikkerhedsrådgiver er under dyb anklage. Der var forbindelser mellem et hotel, som Trump ønskede at bygge i Moskva, samtidig med han førte kampagne. Så man kan sige, der er jo også en masse ting, der er kommet frem, som det også er godt, havde han sagt, der er kommet frem, fordi det sætter nogle spørgsmålstegn ved Trumps embedsførelse stadigvæk. det minder mig sådan lidt om den der periode, hvor republikanerne med vold og magt ville have Clinton-familien ned med nakken omkring deres en ejendomshandel, de havde været med i en gang, og til sidst endte man i underlige anklager om med Monica Lewinsky og alt det andet, og man fik også i gåseøjne dømt præsidenten for at have og have løjet over for kongressen og så videre, men altså det er ret uskyndt, det vi har været vidne til. Så kom du jo i dårlig humør her i den forløbende uge, fordi jeg som sædvanlig overdængede dig med faktuelle oplysninger, Mads, fordi jeg... Mine fakta. Jeg havde fundet på det, der hedder 538-site, det er jo ikke bare noget, jeg selv finder på, hvilke præsidenter, der på præcis samme tidspunkt, som Trump er inde i sit embedsførelse nu, altså slutningen af marts i år 3 som præsident, hvem var mon lige så upopulær, som Trump er på nuværende tidspunkt? Og det var der kun én, der var, Mads. Og ikke bare var han lige så upopulær som Donald Trump, han var lidt mere upopulær end Donald Trump på det her tidspunkt. Og jeg kan jo lige så godt fortælle det, fordi du er i dårlig humør, da jeg sendte det til dig, du påstod, at jeg var fuld af fake news. Det var simpelthen Ronald Reagan. Ja. Det var ikke Jimmy Carter. Det var Ronald Reagan. Carter var heller ikke godt kørende på det her tidspunkt. Carter havde 43,6%. Trump har 41,9%. Det er inden for den statistiske elasticitet. Og Reagan 41,1%. Ja, men det kan man ikke, jeg kan ikke regne med sådan et tal. Det viser bare statistik ikke. Altså, Reagan er sidste gang, efter Jesu opstandelse, så er Reagan jo sidste gang, vi ved, vi har haft guden blandt os i fysisk form her på jorden. Og så er det nogle mærkelige tal, der kommer andre med, synes jeg. Men man kunne jo også være Donald Trump. Og hans genvalg viste det jo også, alle stater, undtagen Walter Mondays hjemstat. Det, jeg skal til at sige her, det er jo, tænk, hvis man er Donald Trump, der sidder og kigger på de der tal, og siger, hvis ham der, Ronald Reagan, der endte med at få et af historiens allerstærkeste valg, nemlig valget i 1984, må det være, ikke? Valget i november 84, kunne være så dårligt stillet halvandet år før valget, så er der jo virkelig håb for præsident Trump, om at han også kan vinde. Især hvis Trump var Reagan, men det er han ikke. Nej, det er han ikke. Det er rigtigt. Skal vi ikke lige snakke om Watergate et øjeblik? Fordi vi skal lige høre en lille bitte trailer til en meget, meget lang film, som du og jeg vil ind og se en kort film her den anden dag. 4,5 timer. 5 timer. 5 timer knap. Prøv lige at høre en lille smule af traileren her. The long, dark night for America is about to end. Five people have been arrested and charged with breaking into the headquarters of the Democratic National Committee. This break-in was part of a vast campaign to undermine the election itself. How high up in the White House does it go? And is the president himself involved? I have never obstructed justice. People have got to know whether or not their president is a crook. Yeah, Mads. Det er jo en scene fra kortfilmen Watergate, instrueret af Charles Ferguson. Som jo er Oscar-vinder. Ja, han er Oscar-vinder. Inside job. Ja. Dygtig instruktør. Ja. Har du egentlig før, vi var jo tæt på, at vi førte jo en såkaldt samtale med ham efter, både før og efter filmen. Det er vel første gang, du sådan har været så tæt på en Oscar-vinder. Ja, det har jeg ikke prøvet før. Nej. Men alligevel havde vi ikke fornemmelsen af, at vi var i selskab med Jennifer Lopez eller sådan en eller anden. Nej, men altså, jeg synes jo, man bliver jo meget nysgerrig. Ja. Og jeg har sådan mange spørgsmål, jeg har lyst til at stille ham, i stedet for at snakke om hans 10 timer lange dokumentar om Watergate, som er meget grundig, og det er derfor, den er så lang. Mm-hmm. Og hvis man ser den delt op, som den er tænkt, i nogle sådan TV-serie-agtige noget. Ja, et eller andet sådan dokumentarserie, hvor man sådan ser den over 4-5 gange, så er den rigtig god, tror jeg. Når man ser den i en lang køre, så virker den lidt lang, hvis jeg skal være helt ærlig. Prøv at forestille, at man kommer til at tage en date med ind og se. Jamen, vi var jo derinde sammen. Visning af Watergate. Den film, den var meget grundig, selvfølgelig. Man vil have større chance for at redde den date hjem, hvis man havde taget hende med ind for at se Deep Throat eller sådan et eller andet. Det tror jeg også. Den her film handler selvfølgelig om hele det der forløb, der foregår i starten af 70'erne, ender med, at Nixon må træde tilbage, og det er 4,5 timer, vi har virkelig primære kilderne i form af dem, der stadigvæk er i live, stort set alle sammen med, fortæller historien. Det er sådan set spændende nok, den er lige lovlig lang i det. Men læren af det, Mads, du er egentlig det, jeg vil ind på, i forhold til den situation, vi lige nu står i med Trump og demokraterne. Jeg synes, der er en fantastisk spændende scene, sådan hen imod slutningen, der hvor høringerne foregår inde i retsudvalget i kongressen, hvor vi møder et kongresmedlem, som hedder Peter Rodino, som er demokrat, som er formand for det her udvalg. Og han forklarer, det er så gamle billeder, fordi han er død nu, men han forklarer, hvad der var allervigtigst for ham. Og det var, at hvis det her det skulle føre til en eller anden form for, hvad der svarer til rigsretsproces, så krævede det, at det ikke kun var demokraterne, der bar det igennem i kongressen, men der skulle være i hvert fald et stort antal republikanere, der var med på den. Ellers så var den dead on arrival, som han sagde. Så det var vigtigt for ham at sige, hvis ikke vi kan få det, ja, så har vi ikke nogen sag. Og det den, jeg kan godt huske, du vågner lige der, ja. og siger Peter Rodino flere gange i træk, og skriver det ned i din notesbog. Ja. Og det var jo rigtigt. Dengang var der, man var bedre til samarbejde på tværs af midten i amerikansk politik. Og han ved godt, at, og det er jo det, vi har sagt så mange gange også i de her udsendelser, når vi har talt om Mueller-rapporten, at det at impeach en præsident, for at se, om man kan tilbage med ham, det er en politisk proces. Mm-hmm. Og det er mere en politisk proces, end det er noget andet. Også selvom det foregår som en slags, eller som en retssag vil foregå. Fordi det er politikere, der beslutter sig for at stemme, om du så har gjort noget, der er forkert eller ej. Og det Rodino jo fornemmer, er, at hvis vi gør det her til det demokratiske partis heksejagt på Nixon, uden at inkludere de mange republikanere, der har været bekymret over de mange afsløringer, som den lange Watergate-proces den har medført, jamen, så mislykkes det for os. Og her må man sige, at hvis man sådan skal trække en tråd, fordi det, når man sidder og ser en 38 timer lang film om Watergate, så kan man ikke lade være med at tænke meget på, hvad der sker nu i amerikansk politik. Det er den logiske kobling at lave, og jeg har aldrig som foredragsholder, når jeg er ude og tale om, hvad der sker i USA, jeg har aldrig talt så meget om Watergate, som jeg gør nu. Og det er simpelthen almindelige mennesker, der spørger, at det her ikke ligesom Watergate, og det har jeg ikke simpelthen prøvet før. Så koblingen er der jo, men den store forskel er, at dengang fandtes der bipartisanship. Yes, for det vi skal huske på, det er, at der tilbage i starten af 70'erne, der havde demokraterne solidt flertal i begge kamre, men virkeligheden var jo stadigvæk dengang, som den er i dag, at det kan godt være, at man kan starte en rigsretssag, en impeachment-sag, det skal man nemlig bare med simpelt flertal i repræsentanternes hus, det har man også nu, men for at få det til at fælde dom over i senatet, så skal man have 2/3 flertal. Det er næsten umuligt at opnå, det kunne de heller ikke dengang. De havde ikke 2/3 flertal i senatet, så de skulle også have nogen med. I dag er det jo situationen lige omvendt, der er faktisk republikansk flertal i senatet. Så den vej er meget, meget svær, med mindre man pludselig lykkes med at overtale en hel masse republikanere til at gå med. Så det er sådan den ene ting, Mads. Den anden ting, jeg synes også, der er centralt. Og jeg tror, at hvis demokraterne skulle have på en eller anden måde haft en bedre position over for, hvad der nu måtte komme i Mueller-rapportens nedkog, når det nu lander her i midt april på kongressens bord, som justitsminister bare har lovet, så tror jeg, at de skulle have lavet være med at have dømt Trump på forhånd. Fordi det har betydet, at det politiske klima er så voldsomt, at medmindre der er noget meget, meget, meget voldsomt i den rapport, og det fornemmer vi jo klart, at det er der nok ikke, så er der ikke meget at komme efter, sikkert hvis man vil ned af det spor, der handler om impeachment. Så jeg vil bare lige sige den anden ting, jeg synes, der var centralt ved at se filmen, som er sådan, når man kører den op til i dag, det er selvfølgelig at bemærke, at når sådan en proces, den kører som Watergate, den kører så lang tid, så kan vi jo følge i filmen der, at der er tidspunkter, hvor Nixon ser ud, som om han slipper af krogen, så er der tidspunkter, hvor der ser ud, som om han er på krogen igen, så slipper han fri igen, så er han på. Sådan er det jo tit i sådan nogle forløb, så egentlig også bare for at sige, det kan jo godt være, at det, der ser ret perfekt ud for præsident Trump lige nu, der kan dukke et eller andet op hen ad vejen. Det var i hvert fald læren fra Watergate. Man er nogle gange i en situation, hvor man næsten ser ud, som om han er frikendt, så dukker der en eller anden ny oplysning op. Det behøver ikke at være om collusion, det kan lige så godt være et andet sted, noget andet, der står i den her rapport, men helt død er den nok ikke. Der skal nok komme masser af snak, og jeg er da sikker på, at når de gennemgår rapporten, så vil der være mange, der vil forsøge at genstarte en proces, hvor man med nye angrebsvinkler forsøger at gå efter Trump. Det jeg bare siger er, og det kan godt være, man har held med det, jeg tror bare, man har gjort sig selv en bjørnetjeneste ved at være så, skal vi sige, aggressiv over for Trump, mens hele undersøgelsen stod på. Lad os lige til sidst, Mads, fordi i Watergate, der slutter det jo som bekendt for dem, der måtte have glemt det, med at Richard Nixon trækker sig selv, da han kan se, at udsigten er, at han risikerer at blive fældet ved en rigsretssag inde i senatet, er reel. Han trækker sig. Og så inde i Det Hvide Hus, der holder han en afsluttende tale, da vi lige ser den i biografen, der vågner du også op et øjeblik og siger, vi skal lige have et lille klip med fra Nixons afsluttende tale, altså lige inden han berømt går ud på græsplænen foran Det Hvide Hus og hopper ind i helikopteren og forlader embed. Lad os lige høre et lille bitte klip fra den tale her. Always give your best. Never get discouraged. Never be petty. Always remember, others may hate you. But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. Det er meget, meget smukt citat. Det er jo en meget berømt tale af Nixon. Han er jo helt færdig, mm-hmm. og på det her tidspunkt ved han endnu ikke med sikkerhed, om han vil blive benådet. Det er jo sådan et fort, meget kontroversielt, benådet af Nixon. Og han taler om det der pres, man kan være under som menneske, at det første øjeblik, når du hader dem, der hader dig, at det går galt, fordi det ødelægger dig selv. Det var en meget stærk klip. Det var et godt tidspunkt lige at vågne op på. Ja. Det var det. Ved du hvad, så er der et godt menneske, der sender mig efterfølgende et billede af det sidste måltid, som Richard Nixon havde inde i Det Hvide Hus. Altså lige inden han holder den her tale. Og det er altså en ananas skive, hvor på der ovenpå ligger en stor klat. Nej, det er ikke vaniljeis, som du tror. Det er hytteost. Ananas-skive med hytteost. Ja, og så er der et glas mælk. Det er ikke mærkeligt, at de måtte af med ham. Ja, men det var altså hans... Det var altså hans og så et glas mælk til. Og så glas mælk til, ja. Det er alligevel en meget specielt dessert. Nixon var... Jeg er ikke sikker på, det var en dessert. Jeg tror, det var en frokost. Ananas? Ja, med hytteost. Men altså, lad det ligge. Vi skal lige tilbage til en kandidat, en politisk kandidat, Mads, som mange har gået og ventet på, ville melde sig som præsidentkandidat blandt de mange, der allerede har gjort det over hos demokraterne, nemlig Joe Biden, vicepræsident under Barack Obama. Ham er der mange, der sådan har gået og kigget på, og i meningsmålingerne, som man skal virkelig tage med et stort skålfuld salt på nuværende tidspunkt, der fører han stadigvæk foran Bernie Sanders hos demokraterne, selvom han ikke stiller op. Så er der historie i den her uge, hvor man simpelthen siger, kan det være, at Joe Biden er den første kandidat, der skal trække sig, inden han overhovedet har meldt sig? Og årsagen er, at han igen, om jeg så må sige, er blevet anklaget for at have opført sig utilstedeligt i forhold til en kvinde. Denne her gang er det en kvinde, der hedder Lucy Flores, som stillede op som statsanklager ude i Nevada, var det vist. Mens at Biden var vicepræsident, hun fortæller simpelthen om, hun var udsat for en situation, hvor hun lige skulle frem og tale, bagefter skulle Biden hen og endorse hende. Men lige inden hun går på talerstolen, der begynder han sådan at befamle hende og kysse hende i nakken, og hun finder det meget utilstedeligt, meget ubehageligt. Det er historien, der er fremme i den her uge. Vi kan se, at Elizabeth Warren og Julian Castro, altså to af de andre præsidentkandidater, der har meldt sig, de er ude og sige, at det her det skal undersøges til bund, så han må undskylde. Det er en grim sag for Joe Biden. Ja, især når man tænker på, at vi har de her MeToo-tider, hvor at det er opført sig upassende. Det er jo noget, der er noget, der især det demokratiske parti, tror jeg, er noget, der står rigtig, rigtig stramt. Men på den anden side tænker jeg jo, altså Trump blev valgt, og jeg behøver ikke sige mere. Nej, men det var dog, skal man huske på, over på den anden side, demokratisk side, gjorde man jo til gengæld meget ud, at man fandt det dybt utilstedeligt, den opførsel, som Donald Trump han havde. Så spørgsmålet er, kan det her være et banesår for Joe Biden i de tider, vi er i? Det tror jeg faktisk godt, det kan være. Ja. Der har jo altid været de her historier omkring Biden og kvinder, og der findes sådan mange billeder og sådan vandrehistorier om, at han bare sådan er grænseoverskridende. Mm-hmm. Jeg kan huske, at jeg fik engang fortalt en historie om en journalist, der var med ham ude et sted, hvor man besøgte en, et kloster, og der var der en nonne, som han lægger sit... Hun er meget lav, og han er meget høj. Og så lægger han sin pande ned, så den rører ved nonnens pande, hvilket er rigtig mærkeligt, mens han står og roder i lommen efter et stykke tyggummi, han tilbyder hende. Og det hele så bare så mærkeligt ud, at alle dem, der var med, de måtte sådan stå og kigge ind i væggen. Så, altså, og for nogen så det her også ud til at være sådan et underlig form for overgreb. Måske var det bare en lidt akavet mand, der synes at nonnen trængte til en stykke stimol. Det er jo det, man siger om. Man siger altid det, og det er onkel Joe. Han har den der onkel Joe, sådan for folk, han må lidt mere end andre må. Men spørgsmålet er, om det går den her gang. Når vi nu taler om kvinder, Mads, så har præsident Trump jo, som du også lige nævner, et vist problem med kvindelige vælgere. En ny Quinnipiac-meningsmåling viser, at 60% af kvinderne i USA siger, at de under ingen omstændigheder vil stemme på Trump. Det kommenterer Donald Trump så, da han forleden dag er i Grand Rapids i Michigan, hvor han taler om, hvorfor han tror, at kvinder, de er den næste gang til valget, de vitterlig vil stemme på ham. Prøv at høre. And you remember in the last election, they said Donald Trump will not do well with women. I said, really? No. All of the fake news, they said he will not do well with women. And maybe they didn't want to say they like me, to be honest. That I can understand. And then the election came, and they say, whatever happened to the fact that he wasn't going to do well with women, because we did really well with women, right? Right? Remember when they were sitting back? A couple of them were crying, remember? One of the true killers, she was crying, not from happiness. But we did great with women. We did great with women. And I think we're going to do better with women now because you know what? I produced. Because women filled more than 60% of all new jobs created last year. 60%. Ja, Mads, det her, det er jo en del af hans rigtige fortælling, vil jeg sige. Arbejdsløsheden falder, og han siger her, at kvinder, det er dem, der har benefittet allermest fra det. 60% af alle nye jobs i 2018, må det være, er gået til kvinder. Det er en god fortælling. Ja, det er den fortælling, han burde... Jeg tror, hvis man ser, hvordan kvinder især stemte til midtvejsvalget, og er lidt mere ærlige omkring, hvordan republikanerne står blandt kvinder, så vil man nok tænke, vi bliver nødt til at gøre meget for at fortælle blandt andet det her, og rette lidt op på vores image blandt kvinder, fordi... Altså, jeg tror, det, der kan være Bidens store problem, er, at kvinder i USA i overvejende grad stemmer på det demokratiske parti. Og så, så er det ikke godt at stille en mand op, der har nogle sager, der står dårligt, medmindre han selvfølgelig kan forklare sig ud af det, eller at man kan komme rundt om det på en eller anden façon. Fordi det er jo tydeligt, at midtvejsvalget, der betalte republikanerne en høj pris blandt kvinder, og man, jeg kender ikke lige undersøgelser, der viser det, men man kunne formode, at noget af det har med Donald Trump at gøre. Det kan man nok godt. Vi lader det aktuelle hvile her med os, og så går vi tilbage i tiden i stedet for, fordi vi er jo gået i gang. Ja, vi har sådan set to store sager kørende, dels en gennemgang af alle de amerikanske præsidenter, hvor vi er nået til nummer 5, James Madison, og så har vi også kastet os ud i et projekt, der hedder Den oprindelige amerikanske befolkning, også kaldet indianerne. Ja. Altså, og nu er de så ved at lukke radioen. Nu er de ved at lukke radioen, ja. Og vi har langt igen med det her. Sidst... Men jeg skal lige sige, der var jo altså en sød læser, lytter, der skrev til os forleden der, og sådan set tænkte og beskrev, at han troede, at vi var i gang med en metode, hvorpå vi kunne blive sikret, at vores program fortsætter, uanset hvem der måtte vinde udbud på kanalen. Ja, det, jeg tror, det vi er vidne til, er, at to distræte mænd laver radio. Jeg tror, det er den metode, der ligger i det. Og vi har det her med, at vi tit taler om noget, vi gerne vil. Mm-hmm. Og vi har haft alle mulige koncepter. Vi har haft, kan du huske, at vi havde den der bog? Kugens bog? Ja, og vi har haft alt muligt i som vi sådan... Vi har også haft madopskrifter, der nåede ja, vi kun to. Ja, det nåede vi to. Ja. Og altså, vi har haft mange gode idéer, ja. Som vi selv har skudt ned i glemsomhed. Ja. Og hvis nogen tror, at der er en plan, ja. Og kommer tættere på processen, vil de se, at planen nok mere er et fravær af planer. Ja, ja. Altså, det er det, der præger det. Ja. Men det er jo rigtigt, at vi er nået til James Madison som præsident. Yes. Du siger omkring 1808-9 stykker. Ja, det går fremad. Vi har haft nogle indianere i det nordøstlige USA, der har haft meget kontakt med nybyggere og indvandrere fra Europa. Nå, det er, de er så i særdeleshed op fra sådan det nordvestlige Europa. Ja. Nu begynder nogle af de her historier at løbe sammen. Fordi, som jeg også nævnte sidst, så det, der sådan er indianernes store udfordring, er, at de forsøger at navigere i det politiske terræn, som de nogle gange er i. Først vælger de side mellem englænder og franskmænd. Og langsomt ser de, at uanset hvad de vælger, at så bliver de på en eller anden måde, så har de det med hele tiden at stå som taberne i de her konflikter. Da så den amerikanske uafhængighedskrig bryder ud, så bliver indianerne presset endnu mere, fordi mange af dem har været allieret med britterne, så har de simpelthen valgt forkert side. Og britterne har hyret dem til at angribe loyalister, deres gårde og tidligere franske gårde, og franskmænd har tidligere gjort det andet. Så indianerne har forsøgt at navigere i det her, især i det nordøstlige USA, og er endt med at være så presset, at de drager længere og længere mod vest, eller bliver presset mod vest, og der kommer flere og flere europæere ind. De gør krav på deres land og bosætter sig der, og der bliver flere og flere konflikter. Franskmændene har et næsten helt århundrede, hvor de fører indianske krige osv. Men nu har vi så fået en ny regering. Uafhængighedskrigen er slut. Jefferson har købt Louisiana-territoriet, og det han også har købt er en hundens masse stammer, som vi skal lige præcisere geografien her, fordi altså inden han køber Louisiana-distriktet, der er USA, man så må sige, det vi i dag kender som de østlige stater. Ja, det er fra cirka New England ja. Nu, og så ned til staten Floridas grænse, ja. Altså staten Georgia. Og med et ganske beskedent indhug mod vest. Og de ligger op ned langs ja. Kysten, ja. Ja. Og man går ikke ret langt ind i landet. Og der er ikke ret mange, der går langt ind i landet, af den gode grund, at det er... altså, det, der binder verden sammen på det tidspunkt, det er at kunne sejle til hinanden. Ja. Og det bare pludselig at drage vest på, det er ikke noget, man bare gør. Og så er der jo andre, der bor der, ja. Og det er også farligt yes. at drage derud. Og de første, der sådan drager ind i de her indianske territorier, det er nogen, vi kalder for mountain men. Og nogle af dem er meget, meget berømte. Det mest berømte er nok en, der hedder Daniel Boone, der opdager Kentucky osv. Og de finder nogle af de her mountain men. De finder ud af, at hvis man skal være i blandt indianerne, så skal man ville deres liv. Man skal ofte gifte sig med dem og få familie og sådan gå mellem to verdener. Og det er der mange af dem der gør. Og man finder ud af, at altså det man skal huske, at når man drager ind i det indianske territorium, så drager man også ud af det område, hvor der først var en britisk stat, og senere så en amerikansk stat. Og der er ikke nogen, der sådan kommer og holder øje med tingene. Det hele foregår bare, som det nu engang foregår, og nogle gange går det godt, og andre gange går det mindre godt. In the Wild West. Ja, eller i hvert fald i vildnisset. Ja, ja. Der kan alt muligt ske. Og indianerne har jo opdaget, at det, der først var et bytteforhold, hvor de var de stærke, nu er de begyndt at blive fortrængt, og de er begyndt at få mange problemer, især fordi de har skiftet side mange gange i de her konflikter. Da Madison bliver præsident, der har Jefferson jo erhvervet sig hele Louisiana-territoriet, det vil sige alt det land, der har været fransk, som ligger omkring Mississippi-floden, det hele midterste USA, og cirka en tredjedel af USA's territorium. Fra det, der i dag kendes som New Orleans og opad. Lige præcis. Men man ved ikke rigtig, hvad man har købt. Man ved ikke, hvem der bor derinde. Man sætter den berømte Lewis og Clark-ekspedition derind, der heller ikke kunne lade sig gøre, hvis der ikke havde været en indianerkvinde, der var meget, meget behjælpelig undervejs og sørgede for, at de kom helskillet både ud og hjem og så videre. Så det er sådan, livet er derude. Blandt de her stammer, der er blevet... Må jeg ikke lige ganske kort, fordi nu har du nævnt Lewis og Clark-ekspeditionen to gange. Og jeg ved godt, nu skal vi jo virkelig passe på, at vi ikke kommer til at gå tilbage i historien i forhold til fremad, men bare lige for at sige, hvor dramatisk det var, at Thomas Jefferson beslutter sig for, at nu skal man opdage noget der. Hvad er der? Hvad er der mod vest? Hvad er det, der sker i den? Hvad er det, hans idé er med det, hvad der sker? Jamen, man ved jo, at Stillehavet er derovre et sted. Så Lewis og Clark får egentlig bare den opgave, at de skal finde ud af, hvad er det, jeg har købt. Mm-hmm. Jeg vil godt lige have... Og så find lige en vej, så vi kan sejle ud i Stillehavet. Ja. Fordi det regner man med, man kan. Og de roder rundt derude og kommer hjem igen med en masse optegnelser, som Jefferson, der sådan er den her naturvidenskabsmand, er utrolig interesseret i. Jeg synes, er rigtig spændende, og tegninger af de mange forskellige mennesker og dyr. Og kultur og dyr, alt muligt, de møder på deres vej, men man har ikke fundet vej til Stillehavet. Så man har også opdaget, at man har gjort en rigtig god handel. Man har købt frygtelig meget land. Men det betyder også, at der er jo, altså hvis du kommer som ny til USA fra Europa, så er der jo land mod vest, mm-hmm. hvis bare der er nogen, der vil flytte sig eller afgive det. Og for fattige mennesker, der kommer fra Europa, der er det her jo så den mulighed, der er. Der er sådan en, der er sådan en underlig logik i det her, at det jo sådan er, at hvis man bor ude i vildnisset, og bor ude på kanten mellem civilisationen og det indianske, der hvor det hele sådan står lidt på en spids, så er det jo et utrygt liv, men sikkert meget bedre end det, man rejste fra. Og man skal på en eller anden måde have det her til at, mm-hmm. at fungere. Og Appalachierne udgør i lang tid sådan en barriere for, at man drager mod vest. Det er sådan den østlige bjergkæde. Som løber ned igennem, ned langs med Atlanterhavskysten i USA. Og der begynder nybyggere at gå igennem. Og en af de høvdinge, der forsøger at sætte en stopper for det her, det er en meget berømt en, der hedder Tecumseh, som er Shawnee-høvding. De har sådan en meget flad ledelsestil i Shawnee-stammen, så de er ikke... Hvis man er god til at tale, og det var til Tecumseh, så kan man overbevise folk om at følge sig. Men man kan ikke regne med det. Indianerne har ikke værnepligt og sådan nogle ting, og de bor meget spredt, og man skal sådan rejse rundt og sende bud, og har I lyst til. Men han er vel det, man sådan kan kalde for anti-europæisk indvandring. Det er hans store dagsorden. Mm. Og han har jo, han har jo en idé om, hvis bare vi på en eller anden måde kan lokke de her nye amerikanere til at blive på deres side af Appalachierne, altså over på den østlige side, så kan vi indianere være på den vestlige side. Der er selvfølgelig stadigvæk indianere, der er på den østlige side, men der er mange, der er rykket derover nu. Og Shawnee-indianerne begynder at overfalde nybygger, der kommer og slår sig ned på deres land. Altså nybygger, der bygger gårde og så videre og breder sig, og nogle af dem tager de godt imod, som blandt andet Daniel Boone, andre knap så godt imod. Og det betyder, at til sidst så beslutter den amerikanske stat sig for, at nu skal man føre krig mod Tecumseh og gøre livet surt for ham og rydde lidt op derude. Og man har en række træfninger med indianerne her. Men midt i, at man er i gang med den her krig med Shawnee-indianer mod nord, så sker der et opbrud i de stammer, der er i det sydøstlige USA, især den samlede Creek-indianerne. De deler sig i to grupper. Den ene gruppe vil lære at være som de hvide, vil holde husdyr, ligesom de hvide gør det, vil blive landmænd, begynder at gå i kirke og vil klæde sig som dem, og vi begynder at udvikle et skriftsprog og sådan nogle ting. Og den anden gruppe er ligesom Tecumseh, nogen, der vil være anti... at nybyggerne kommer ind i deres områder. Så man har sådan man har en masse land, man har erhvervet sig, men der er også uro derude, og man skal lige rydde lidt op, før man bare kan, det er jo Jeffersons store drøm, at man bare kan åbne for Europas masser og få dem over og befolke USA og få land i USA. Man har bare det problem, at man skal på en eller anden måde have indianerne til at forstå, at det er alles interesse, at vi kan bo sammen. Og indianerne har lidt svært ved at forstå, at man skal bo sammen, når det skal ske på deres jord. Det er jo måske ikke så vanskeligt at forstå. Og det, der sådan bliver Madisons løsning, og som også lidt er Jeffersons løsning, da han bliver præsident, han har det syn, at man skal på en eller anden måde ændre indiansk kultur, så de ikke er jæger samlere, men de skal gøres til landmænd. Mm-hmm. Og i det sydøstlige USA, der ser det lidt bedre ud med det, fordi der er det mere sådan landbrugspræget, end det man har op mod nord. Men det ender med en række konflikter, og samtidig med, at man har alle de her konflikter, så hver gang briterne og franskmændene får fat i et amerikansk handelsskib ude på verdenshavene, så tager de skibet og hele besætningen, fordi Napoleonskrigene er i gang. Og det har fået Jefferson til at lave en embargo mod handel med Europa, og det har været en rigtig dårlig forretning for USA, og det har gjort, at det er meget upopulært. Og amerikanerne er jo rigtig trætte af, at de ikke kan få lov til at handle. Og franskmændene og briterne, de vil gerne handle individuelt med amerikanerne, men de vil ikke tillade, at amerikanerne handler med den anden part på grund af Napoleonskrigene. Og det fører til, at Madison til sidst, da han er blevet præsident, tænker, nu er det nok, vi laver en lynkrig mod briterne. Lige inden vi kommer i gang med den lynkrig, så skal jeg lige forstå her, Mads, er vi nu bevæget os ind i et portræt af James Madison? Mm. Godt. Fordi på den måde, så slår vi jo to fluer med et spil. Ja, nu bliver det Madison til som præsident. Nu bliver det nok godt. Vi tager godt med ind med Tecumseh muligt andet. Glimrende. På en gang. Så, og vi skal godt nok have lidt travlt. Men det er godt, det bliver første af tre dele. Jeg kører meget som den der meget, meget lange dokumentarfilm. Vi så. Det kan godt være, vi deler lidt op. Der var faktisk, jeg lige nu til at afbryde dig, der var faktisk en anden lytter, der skrev, at jeg var lige så irriterende, når jeg afbrød dig, når du var i gang med dit indianerforedrag, som Lille Ib var, da hun afbrød Gita Nørby. Så på en eller anden måde, så skal vi afstemme. Jeg må ikke komme med spørgsmål, der afsporer det, du er i gang med. Du må gøre lige, hvad du ved, David. jeg var altså bare så glad for, at du vækkede mig der i biografmørket den anden dag. Så sad jeg jo sikkert stadigvæk og sov inde i cinemateket. Og det ville jo være skidt. Jeg kan huske, jeg vågnede der med sæt og sagde, hvad år er vi i? Jamen, vi var kun i 72, 73, 74. Ja. Nå, tilbage til fortiden. Ja. Madison får rodet sig ud i en krig med briterne på grund af det her impressment, at man mister handel, og man mister søfolk. Finder ud af, at det er meget vanskeligt at føre krig mod briterne. Og det kunne man jo have lært den sidste. Altså, revolutionen er jo ikke så mange år forinden, og vi er i 1812 nu, og man tænker, vi kan lynhurtigt lige drage op og banke briterne i Canada, og så har vi også Canada. Og så skal vi beholde det, eller også skal vi bruge det til at stå rigtig stærkt i forhandlinger. Og briterne, det første, de gør, det er at sende en masse våben over til Tecumseh, og de her stammer, som gør oprør. Ja. Og det vil sige, at det er jo meget klogt tænkt af briterne, og Tecumseh siger selvfølgelig ja, og det gør rød stik, Cree-indianerne også mod syd, fordi man vil jo gerne have hjælp til at standse den her strøm af nybygger, der vælter ind i deres territorium. Amerikanisering af de indianske lande. Men på den anden side, så er man jo også med til at underskrive sin egen dødsdom som kultur, fordi at i det, man tager så klart våben op og allierer sig med briterne, betyder det jo også, at da krigen slutter, og krigen er, altså krigen går helt elendigt for amerikanerne. Det der forsøg på at indtage Canada går fuldstændig galt, blandt andet på grund af Tecumseh og den indsats, der kommer fra indiansk side imod de amerikanske styrker, men også andre. Og så også fordi alle de nordlige stater i USA, de er ikke rigtig interesseret i at deltage i Madisons krig. Og det er oppe i det nordøstlige USA, at man har alle de store rige familier, der sådan kan være med til at finansiere krigen, og der er ingen, der vil låne den nye stat penge, og man har fået lukket Nationalbanken, fordi det er ens politiske program, at man ikke skal have sådan en, så man står der og har ikke rigtig nogen penge at føre krig for. De nordlige stater vil ikke sende militssoldater afsted, og så videre. Og indianerne har allieret sig med britterne, og det går fuldstændig galt. Og Madison har udpeget, det lykkedes Madison at finde den dårligste general i hele USA, og gøre ham til leder af det her felttog. Og det ham har han valgt, han hedder Wilkinson. Og han har valgt Wilkinson, fordi Wilkinson har gode politiske kontakter i Pennsylvania. Og vi nærmer os et valg, og Madison vil gerne genvælges, mm-hmm. og han tænker, jeg må hellere have Wilkinson på min side. Og Wilkinson har fyldt hele den amerikanske generalstab med folk, der er lige så dårlige til sit håndværk, nemlig det at være soldat, som han selv er. Og det vil sige, at krigen bliver sådan fuldstændig, den går fuldstændig galt i starten. Men sådan typisk de her konflikter, og typisk sådan sådan, hvis man sådan skal tale om det der går galt, er jo så, at da man endelig får lavet en fred imellem England og det nye USA, og man har held med at få den forhandlet hjem, så siger britterne bare, jamen okay, det er uafgjort, efter man lige har sådan udvekslet det, man nu skal udveksle i den forbindelse. Britterne trækker sig ud, og man nedlægger fjendtlighederne sådan nogenlunde, men tilbage står indianerne, de kan ikke tage noget sted hen. Hvis man tager sådan en stamme som Tecumsehs, han bliver dræbt i et slag. Og den samling, han har fået lavet, er jo sådan en samling om, hvor han forsøger at sige til sine stammer, der er alle sammen stammer, der er blevet presset af europæerne mod vest. Han forsøger at sige, det her det er vores mulighed. Nu kan vi komme tilbage til faldet. Vi bliver hele tiden faldet. Vi bliver hele tiden presset. Nu kan vi sætte en stopper for det her. Nu kan vi få være med til at hjælpe nogen til at give os nogle ordentlige vilkår. Men han er død. Alliancen går i opløsning, og der er ingen, der kan se forskel på dem. Og nogle Shawnee-indianer har været allieret med britterne. Andre har været med amerikanerne. Red Stick, Creek-indianerne mod syd, har været allieret med britterne, og de andre, eller sig selv, og resten af Creek-indianerne har været allieret med amerikanerne. Men det er der ingen, der kan se forskel på. De er alle sammen det samme, og man husker sjovt nok ikke dem, man har kæmpet sammen med. Mm. Man vælger at huske dem, man har kæmpet imod, og alle de fortrædeligheder, man synes, de har gjort. Så da man laver freden i syd under Madison, der laver man en traktat, hvor Creek-stammen må afgive det, der svarer til 85.000 kvadrat kilometer land, altså sådan siger dobbelt Danmarks areal, skal man afgive. Og mange af dem står og siger, at vi er jo ikke alle sammen, mange af os var allierede, vi prøver at være som jer, men amerikanerne siger, ja, vi har også mulighed for at få hele det sydlige Georgia, det er god landbrugsjord og så videre. Vi har fundet på noget, der er meget bedre til jer. I skal nu bo i Arkansas i stedet for. Ja. Går man i gang med planer for det. Og det er mere for at sige det her med, at den indianske fortælling er jo også en fortælling, der handler om, at det kan godt være, at det var slemt med den britiske og franske rivalisering, og det her med, at man egentlig var på hver sin side, men man var på en eller anden måde også en uundværlig brik, fordi britterne havde brug for nogle indianer, fordi der også var franskmænd, og dem skulle man genere, og det var indianer et godt redskab og omvendt. Nu står man tilbage i en nation, hvor regeringen oftest bare opfatter dem som nogen, der bor der, hvor man gerne vil have sine nye borgere til at bo. Og det bliver sådan starten på indianernes virkelige efterår, altså den periode, der går nu herfra. For der taler vi om det, og det skal vi så komme ind på i den næste udsendelse, nemlig om den evindelige virkelighed, der er i mange årtier, med at indianerne presses længere og længere mod vest. Nu har man en periode, der begynder. Den begynder her i cirka 1811, lige før krigen 1812. Der begynder en periode, der først slutter med Wounded Knee-massakren, altså i slutningen af 1800-tallet. Ja. Og hele den periode er bare en lang decimering af indiansk kultur, hvor man nu støder ind i den. Og den fortælling, vi lige har haft nu, bliver på mange forskellige tragiske fasoner genfortalt. Og selvfølgelig er det ikke sådan sort-hvidt. Altså, indianerne kunne godt give og tage, men de var ikke gode til at stå sammen, og de var så få. Og den her bevægelse, der kommer af, at nu er der en rigtig stat, som ikke bare er et britisk protektorat, men nu er der en rigtig stat, der vil have deres land, det kan næsten kun gå en vej. Og det er en tur ned ad bakken, Mads. Vi er tilbage igen om en uge, og der vil vi komme videre. Måske også tale lidt mere om den gode Madison, men i hvert fald tak for den gang, Mads Fuglede og jeg, David Træs. Vi er tilbage om en uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.